भगवद गीता एक उपनिषद है, गीता उपनिषद। उपनिषद का अर्थ है जिसमें शिष्य गुरु से पूछते हैं और गुरु सत उपदेश के द्वारा शिष्यों का अज्ञान हटाते हैं। तो इस गीता उपनिषद में गुरु है आदि गुरु, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, और उनके आदर्श शिष्य अर्जुन है। तो गीता के शुरू में अर्जुन ने पूछा कि क्या करना, मेरा क्या कर्तव्य है, और अर्जुन का क्या कर्तव्य है, ये सब बताना श्री कृष्ण का उपदेश, गीता उपदेश। तो अर्जुन जैसे अज्ञान में थे, एक्चुअली अर्जुन एक शुद्ध भक्त है, किंतु जैसे श्री कृष्ण का अवसर था भगवद गीता बोलने के लिए, जैसे हम जो वास्तव में अज्ञान अंधकार में है, जैसे हम ये गीता उपदेश श्रवण करने से परम कल्याण मिल सकते हैं, इसलिए अर्जुन जैसे अज्ञान में थे। तो अज्ञान हटाने के लिए क्या करना चाहिए, तो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अज्ञान के लिए क्या उपाय है, ज्ञान। तो किस प्रकार का ज्ञान, कोई कोई बोलते है कि गीता में कर्म योग अनुमोदित है, तो वो सही है। कोई कोई बोलते ज्ञान योग, कोई कोई बोलते भक्ति योग। लेकिन इस श्लोक में श्री कृष्ण बोलते है कि वो कैसे अज्ञान हटाना हृदय से, वो अज्ञान हृदय में है। हृदय का मतलब हमारी भावना है, भावना से हम सब कुछ करते हैं। यदि हमें चाहते हैं तो हम सत्कर्म करते हैं और उससे सत्फल मिलते हैं, यदि ऐसी भावना है हम पाप कर्म करते हैं असत कर्म और उससे पाप फल करना पड़ेगा। तो वो भावना है और बुद्धि भी है, विवेक भी है। तो ज्ञानी जन जो भक्त नहीं है सोचते हैं कि केवल ज्ञान संपन्न होने से और बुद्धि और विवेक लगाने से हम अज्ञान का अंधकार से मुक्त हो सकते हैं, किंतु वो भक्ति सिद्धांत नहीं है। और इस श्लोक में ये दो श्लोक है, श्री कृष्ण बोलते हैं कि कैसे मेरे भक्तों अज्ञान से मुक्त होते हैं, कैसे, श्री कृष्ण की कृपा से, भक्ति से। जो भक्त है तो श्री कृष्ण की कृपा से अज्ञान से मुक्त होते हैं। और इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के बारे में, क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो भगवान है, परंतु आदर्श वैष्णव आचार्य रूप में भक्ति प्रचार किया है। और चैतन्य महाप्रभु जब बनारस गए हैं, तो जब बनारस गए और सभी जगह में कीर्तन और कीर्तन प्रचार किया है, किंतु बनारस में जिसमें उस समय और अभी तक उस ऐसे पंडित है, कर्मी पंडित या ज्ञानी अद्वैतवादी पंडित है, और वो सब ज्ञानी पंडित जो भगवान का रूप को विश्वास नहीं करते हैं, जो मायावादी बहुत है, तो चैतन्य महाप्रभु को गाली दी, निंदा की कि ये क्या, किस प्रकार का सन्यासी है, सन्यासी के लिए नाचना गाना ठीक नहीं है, और सब नीच लोग के साथ चाहते हैं तो किस प्रकार का संन्यास। एक्चुअली अद्वैतवाद भी में भी ऐसा जात विचार नहीं करना चाहिए, किंतु शंकराचार्य के समय ये विचित्र है। शंकराचार्य का दर्शन है कि सब सब कुछ एक ही है, मैं आप सब एक, कोई भेद नहीं है, अब है सब एक है। किंतु शंकराचार्य तो केवल ब्राह्मणों को, जाति ब्राह्मणों को संन्यास दे रहे, तो जात बुद्धि बहुत है वो संप्रदाय में, अद्वैत संप्रदाय में। तो एक बार शंकराचार्य जब बनारस में थे, एक चंडाल उनके पास आया है, और शंकराचार्य उस समय गंगा से आया है, गंगा स्नान करके वो घाट में उठ गए हैं, और उनके सामने एक चंडाल था, वो सब कुत्ते चंडाल के साथ। शंकराचार्य बोल जाओ चलो, वो चंडाल वाला है, क्यों नहीं आप सब, हम सब यही थे, क्या अंतर है? तो उस समय चैतन्य महाप्रभु का समय, वो प्रकाशानंद सरस्वती एक बड़ा ज्ञानी सन्यासी बनारस में रहते थे, और वे और 7,000 शिष्यों इतने सारे सब मायावादी है, बहुत तपस्वी थे और ज्ञानी, मतलब वेद शास्त्र पढ़ते थे, किंतु भक्ति को विश्वास नहीं किया। और तपस्या करने वाले तपस्वी, और तपस्या में नाचना नहीं होते और गाना तो नहीं है, और ये अद्वैत मायावाद संप्रदाय में सब बंद करना है, केवल ध्यान, वेद पाठ, तपस्या, यही जीवन है। तो महाप्रभु को देखो किस प्रकार का सन्यासी, सन्यासी का मतलब ज्ञानी होना चाहिए, और खाली नाचते रास्ते में नाचते, किस प्रकार का सन्यासी। तो इसका पूरा विवरण है चैतन्य चरितामृत में, कैसे चैतन्य महाप्रभु वो सब सन्यासियों के पास जाकर शास्त्र चर्चा किया है, और स्थापना किया कि भक्ति सर्वोत्तम है, भगवान सर्वोत्तम है, वो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति जिसमें मायावादी गण लीन होने के लिए प्रयास करते हैं, वो केवल भगवान की अंग खंती है, और भगवान का रूप सभी वस्तुओं का मूल है। जन्मार्य से यथम विराट ओम नमो भगवते वासुदेवाय परम सत्यम धीमहि, ये सब श्रीमद् भागवत में इसका प्रण थोड़ा व्याख्या है। तो क्या हुआ, वो प्रकाशानंद सरस्वती और वो सब बनारस के मायावादी सन्यासी सोच रहे थे कि ये भक्ति केवल मूर्ख लोगों के लिए, उसमें कोई दर्शन नहीं है, हम बड़ा ज्ञानी हैं, हम दिन भर हम वैदिक शास्त्रों, वैदिक साहित्य हम अध्ययन करते हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं, और सोच रहे थे कि भक्ति तो ठीक है, भक्ति अच्छा है, भक्ति अच्छी है, लेकिन अशिक्षित लोगों के लिए, भक्ति करो भक्ति। हम एक बार हमारे इस्कॉन का एक सन्यासी वो जयेंद्र सरस्वती मद्रास कंचीपुरम में विख्यात सन्यासी थे, अभी चले गए हमें मालूम नहीं कहाँ पर, शायद ब्रह्म के साथ लीन हो गया मुझे मालूम नहीं। तो वो मायावादी सन्यासी आशीर्वाद, अच्छा भक्ति करो, पूरे विश्व में नाम प्रचार करो, अच्छा क्यों सोच रहे हैं भक्ति अच्छा, सोच रहे हैं कि हम अद्वैतवादी हैं, हम उत्तम स्तर में हैं, तो तुम लोग इतना उत्तम नहीं हो सकते, तो इस जीवन में भक्ति करो, नाम करो, और ऐसे ही करके करके हजार जन्मों के बाद तुम भी मायावादी हो सकते। भक्ति करने का फल ऐसे सोच, इसलिए बोलते अच्छा है भक्ति करो, नाम करो। वो नीच, तुम सब नीच लोग है, तो तुम्हारा के लिए ही वो उचित है, और हम केवल ओम कहेंगे। तो सोचते हैं कि भक्तों तो ज्ञानी नहीं, तो ऐसा हो सकते, क्योंकि भक्ति के लिए, भक्ति करने के लिए इतना बड़ा ज्ञानी का कोई जरूरत नहीं, मतलब क्रॉ क्रॉ पुस्तक पढ़ने का कोई जरूरत नहीं। ये भगवत गीता, कई बार भगवत गीता जिसमें 700 श्लोक है, ये यथेष्ट भक्ति समझने के लिए यदि हम वैष्णव संघ में होते। और श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भागवत भी है वो विशाल शास्त्र, 18,000 श्लोक है उसमें, और सब भावार्थ भी है, टीकाओं भी है, और चैतन्य चरितामृत भी है, भक्ति रसामृत सिंधु है। प्रभुपाद बोले कि ये चार ग्रंथ यथेष्ट भक्तों के लिए, किंतु अनेक अनेक पुस्तक है भक्ति के बारे में। ऐसा नहीं है कि भक्तों मूर्ख है। इस देखो, ये श्रीमद् भागवत गीता, ये भक्ति में ये प्राथमिक ज्ञान है, इसको समझना इतना सरल नहीं है। और श्रीमद् भागवत जैसे ग्रेजुएट कोर्स है, तो उसको भी उसका समझना वो भी सरल नहीं है, और उसके ऊपर भी चैतन्य चरितामृत जिसमें बहुत सरल भाषा है, किंतु भावार्थ बहुत बहुत गंभीर है। और हमारे वैष्णवाचार्यगण संस्कृत भाषा में बहुत कुछ लिख दिया है भक्ति के बारे में, वैष्णव दर्शन। तो इस काल में वो सब समझना साधारण लोगों के लिए संभव नहीं है, और सब अनेक मायावादी भी है जो शास्त्र नहीं जानते, ऐसे केवल बोलते बी गुड डू गुड, अच्छा हो, अच्छा काम करो। ऐसे अनेक मायावादी सन्यासी कुछ फिलॉसफी कुछ भी नहीं जानते, अच्छा हो, अच्छा काम करो, स्माइल, हंसो, ये क्या आध्यात्मिक जीवन? कुछ फिलॉसफी नहीं है। और ऐसे दूसरे प्रकार का मायावादी सन्यासी बहुत कुछ दर्शन सीखते हैं, किंतु उसका कोई व्यवहारिक प्रयोग नहीं है। बहुत कुछ जानते हैं, किंतु ये आधुनिक काल में और उससे क्या लाभ होते। संस्कृत व्याकरण बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन इस आधुनिक जमाने में कैसे लोगों को शिक्षा देने है उसके बारे में कोई धारणा नहीं है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नश्चैव नश्चैव नश्चैव गतिरन्यत, हरे नाम को। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले, क्योंकि उनके गुरु उनको बोल दे। चैतन्य जब चैतन्य महाप्रभु बनारस में थे, तो सब मायावादी गण चैतन्य महाप्रभु बोले कि वेदांत पाठ नहीं करते हो क्यों? चैतन्य महाप्रभु बोले मेरे गुरु मुझको ऐसे आज्ञा दिए, तुम योग्य नहीं हो वेदांत पढ़ने के लिए। चैतन्य महाप्रभु कैसे योग्य नहीं? वेदांत कृत वेदवित एव चाहम। गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं वेदांत कृत ने स्वयं वेदांत शास्त्र लिख दिया था, और वेदवित मैं सभी वेद जानता हूँ। कैसे? क्योंकि वैराश्य सर हम एव वेद, सभी वैदिक शास्त्रों का मूल ज्ञान क्या है मेरे विषय। तो श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं। जो था जो है और जो होगा श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, और साधारण दृष्टि से भी चैतन्य महाप्रभु उनके बालपन में और युवकाल में निमाय पंडित नाम से व्याख्यात थे, और नवद्वीप में जब एक दिग्विजय पंडित आए हैं केशव कश्मीरी, और नवद्वीप के सब पंडित भाग गए हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु आसानी से उसको विजय किए। तो चैतन्य महाप्रभु तो साधारण दृष्टि में भी बड़ा पंडित थे, फिर भी और अलौकिक दृष्टि में और वास्तविक दृष्टि में चैतन्य महाप्रभु भगवान है, सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हैं। किंतु उनके गुरु ईश्वर पुरी हमको शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु को बोले कि मूर्ख तुम्हें तोमार नाहिक वेदांत अधिकार, तुम मूर्ख हो। क्योंकि जब दीक्षा लेना है उस समय तो शिष्यों आशा के है कि गुरु मुझको वेदांत शिक्षा देंगे। तो जब चैतन्य महाप्रभु ईश्वर पुरी से पूछे कि ठीक है दीक्षा ले तो अभी मुझको शिक्षा दो वेदांत, मूर्ख तुम मूर्ख हो, तुम्हारा ना ही वेदांत अधिकार, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है वेदांत पढ़ने के लिए। कृष्ण मंत्र जप सदा ए मंत्र सा, कृष्ण मंत्र जप करो, ये सभी मंत्र का सार है। क्योंकि वो सब फिर मायावादी गण बोलते क्यों वेदांत पठन नहीं करते, क्यों रास्ते में नाचते हैं गाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ये बोले, गुरु मुझको बोले वेदांत मत करो, कृष्ण मंत्र करो। वो चैतन्य महाप्रभु बोले कि महाप्रभु तो बनारस के सन्यासी गण को बोले कि मैं ऐसा गुरु वचन ग्रहण किया था, और कुछ दिन के बाद मैं गुरु के पास वापस जाकर ऐसे बोला कि कीबा मंत्र दिलो गोसाई की बात था बहुत जपते जपते मंत्र हईलम फगल, किस प्रकार का मंत्र मुझको दिया, इसका जाप करने से ही मैं फगल मन गया था। तो किस प्रकार का मंत्र, मंत्र का मतलब जो हमको स्थिर बनाते, लेकिन यही मंत्र से मैं एकदम अस्थिर हो गया था। तो किस कीबा मंत्र दिलोगे उसे, किस प्रकार का मंत्र मुझको दिया, कीबा कार बाव, किस इसका कार बाव है, जबजे जबजे मंत्र होइलाम पग। तो वो ईश्वर पुरी चैतन्य महाप्रभु का गुरु बोले तो अच्छा है, यही हरे कृष्ण मंत्र जापने का फल है। हरे कृष्ण महामंत्र ए तो स्वभाव, जय जापे हरे कृष्ण उपजाय भाव। यही मंत्र साधारण मंत्र मन स्थिर करने के लिए नहीं है, ये मन अस्थिर बनने के लिए। जो हरे कृष्ण महामंत्र जापते हैं उसका क्या होते है, कृष्ण के लिए आसक्ति होते भाव होते। तो ईश्वरपुरी और चैतन्य महाप्रभु को बोले कि भक्त संगे नाचो गाओ, भक्त संगे करो संकीर्तन, हरि नाम उपदेशी तार सर्वजन। चैतन्य महाप्रभु बोले कि मेरे गुरु मुझको उपदेश दिया, क्यों मैं नाचता हूँ गाता हूँ, क्यों? क्योंकि वो गुरु वचन है, गुरु आज्ञा है, और गुरु आज्ञा वेद वाणी से और अधिक। तो नाचो मेरे गुरु मुझको बोले नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन हरि नाम उपदेश करके तार सर्वजन सब सब लोग का उद्धार करो। तो इसलिए गुरु आज्ञा पालन करने में मैं लोगों सब रास्ते में सब लोगों के साथ जाता हूँ कीर्तन करता हूँ। तो ये सब वेदांति मायावादी सन्यासी बोले कि ठीक है ठीक है, किंतु आप सन्यासी है तो ज्ञान नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि यदि मुझको मौका देंगे मैं वेदांत के बारे में कुछ कहूंगा। फिर वो चैतन्य महाप्रभु ऐसे वार्तालाप किया मायावादी सन्यासी गण के साथ और स्टाफ ने किया कि वेदांत का क्या अर्थ है, श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता स्थापना तो यही वेदांत है। और जो मायावादी गण बोलते है कि परम सत्य का कोई रूप नहीं है कोई व्यक्ति नहीं है तो वो सब नित्य है। तो मायावादी गण बोलते है कि ब्रह्म सत्यम जगत नित्य, किंतु चैतन्य महाप्रभु बोलते है कि ब्रह्म सत्य जगत तो ब्रह्म से आते है उसके वो भी सत्य है परम सत्य नहीं है। और क्या नित्य है वो मायावादी धारणा कि भगवान का कोई रूप नहीं है वो ही नित्य है। भगवान का रूप है जरूर। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु मायावादी गण को दिखाया कि भक्तगण तो मूर्ख नहीं है तो ज्ञानी है। ऐसा है कि सब लोग की इतनी बुद्धि नहीं है तो सब वैदिक दर्शन अध्ययन करना, किंतु भगवान की कृपा से ऐसा ज्ञान मिलते हैं जो मायावादी गण और अभक्त गण नहीं मिलते। तो ऐसा है अनेक आजकल इतने सारे नहीं है किंतु भारतीय इतिहास में ऐसा अनेक पंडित थे जो पूरा गीता और कोई कोई थे जो पूरा भागवत भी पूरा कंठस्थ किए थे किंतु उसका अर्थ के बारे में कोई स्पष्ट धारणा नहीं। ऐसे अभी तक कोई कोई जो पूरा याद है पूरा गीता किंतु श्री कृष्ण को विश्वास नहीं करते। जैसे गुजरात के सबसे विश्व विख्यात व्यक्ति महात्मा गांधी जो बड़ा गीता का भक्त है, नहीं? रोज गीता पाठ किया है किंतु आत्म जीवनी में जिसका नाम माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ प्रभुपाद बोलेंगे ट्रूथ के बारे में कोई एक्सपेरिमेंट करना नहीं है। ट्रूथ तो मतलब ट्रूथ जैसे है वैसे है, उसके उसमें कोई एक्सपेरिमेंट का जरूरत नहीं है। तो महात्मा गांधी महात्मा लोग बोलते हैं तो लिखा कि मेरा विश्वास नहीं है कि ऐसा व्यक्ति कृष्ण कभी नहीं था, विश्वास नहीं करते। तो गीता का भक्त है लेकिन गीता का भक्त को विश्वास है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था तो कैसे गीता है भगवत गीता पे मतलब जो कृष्ण बोले और रोज गीता पाठ करते लेकिन कृष्ण को विश्वास नहीं करते। तो इसके बारे में श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण किया है कि एक व्यक्ति बोलते है कि मैं पूरा रामायण पढ़ लिया है तो उसके बाद मेरा एक ही प्रश्न है तो सीता किसके बाप था। तो बिल्कुल गलत है, नहीं है कुछ भी नहीं समझ रहे कि सीता किसी के बाप नहीं है महिला है So I say, Mayavadi ganja, itna shastra padte, kintu iske bare mein kuch bhi spasht dharana nahi hoti. Aur I say, bhaktam jo bhakti karte hain, to Bhagwan ki kripa se, to itna bada pandit nahi hone ki bhi, samajhte hain ki main jeev hoon, main is sharir nahi hoon. Aur Shri Krishna Bhagwan hai, param purushottam. और मेरा कर्तव्य है इनकी सेवा कर और उनको प्रेम कर, तो यही भक्ति है. तो यदि हम ऐसे समझते हैं तो हमारे ज्ञान पूर्ण होते हैं, और यदि वो नहीं समझते हैं तो और बहुत कुछ भाव के भी हम वास्तव में हम अज्ञानी हैं, जैसे कि पानी है. तो साइंटिस्ट उसको रिसर्च से इसके बारे में एक इतना बड़ा पुस्तक लिख सकते हैं कि वाटर का क्या प्रॉपर्टीज है. और लेकिन जब प्यास होते हैं हम पीते हैं हरे कृष्ण. तो पीने के लिए ही इतना ज्यादा रिसर्च करने का कोई जरूरत नहीं. पीते और उसका पाव मिलते हैं, प्यास हटाना है. तो यदि हम इतना रिसर्च करते हैं इसमें कितना सॉल्ट है और इसका क्या टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट इत्यादि, लेकिन प्यास से मर जाते हैं, कभी नहीं पीते, तो किस प्रकार का ज्ञानी मूर्ख. तो ऐसे ही मायावादी का इतना शास्त्र पढ़ते हैं और आज के मायावादी ऐसा शास्त्र नहीं पढ़ते, खाली बी गुड डू गुड इत्यादि बोलते हैं. और गुड क्या है उसके बारे में कुछ धारणा नहीं. तो बहुत कुछ बोलते हैं और सोच रहे हैं कि हम बड़ा ज्ञानी हैं, किंतु शास्त्र और ज्ञान का मूल क्या है, मूल उसका सार क्या है, श्री कृष्ण की सेवा और श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता मानना, इसके बारे में कोई धारणा नहीं है. और भक्तों बहुत बड़े शिक्षित हो सकते हैं, बड़ा पंडित हो सकते हैं, और बड़ा पंडित नहीं होने के भी यदि पूरी विश्वास, पूरे विश्वास होते हैं श्री कृष्ण के चरणों में, तो श्री कृष्ण जो सबके हृदय में विराजमान है, तो ऐसे भक्तों को जो सेवा भावी है, ऐसे भक्तों को ज्ञान देते हैं. जैसे कि ये नाम उपयांति थे, जैसे कि भक्तों भगवान के पास वापस जा सकते हैं, तो ये उत्तम ज्ञान है. तो भगवान की कृपा से भगवान को समझना है, जैसे कि अगले श्लोक में हम कल पढ़ेंगे कैसे अर्जुन श्री कृष्ण को मानते थे, परम ब्रह्म परम धाम, हे भगवान, हे कृष्ण, आप परम सत्य है, आप भगवान है, आप परम पवित्र है. तो ऐसे ही समझना चाहिए, भगवान की कृपा से ही सब कुछ संभव है. और यदि भगवान की कृपा नहीं मिलते तो बड़ा पंडित होने के भी तो भगवान को समझना संभव नहीं. इसके बारे में एक उदाहरण है चैतन्य चरितामृत में कि चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लिया है तब कुछ दिनों के बाद पुरी गए हैं और वहां पर एक बड़ा मायावादी पंडित थे सार्वभौम भट्टाचार्य. तो सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु का प्रेम भाव दर्शन किए. चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश किए तो प्रेम से मूर्छित हो गया है. तो गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य का जमाई थे और वही भक्त. तो गोपीनाथ आचार्य और सार्वभौम भट्टाचार्य में ऐसा चर्चा था. सार्वभौम बोलते है कि ये भक्त है और गोपीनाथ आचार्य बोलते नहीं, भगवान है भक्त रूप में. तो सार्वभौम भट्टाचार्य विश्वास नहीं किया, बोलते क्या प्रमाण है और गोपीनाथ आचार्य बोलते पूरा प्रमाण है आपके सामने है, इतना प्रेम भाव साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है, किंतु तुम मायावादी हो इसलिए इसके बारे में तुम समझ नहीं सकते हो। श्रीमद् भागवत से सार्वभौमाचार्य और सार्वभौमाचार्य को ये श्लोक प्रतिपन्न किया कि अथापि ते देव पदाम भुज द्वयम् प्रसाद लेशानुगृहीते हि जानाति तत्त्वं भगवान् महिमनो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। ये श्लोक है कि हे भगवान आपके बारे में ज्ञान प्राप्त करना कैसे संभव है, प्रसाद लेश आपकी कृपा का लेश मतलब बहुत अल्प बहुत कम कृपा मिल के आपकी कृपा मिल के आपको समझना संभव है, किंतु यदि आपकी कृपा नहीं मिलते तो हजार हजार जन्मों में भी बहुत बड़ा ज्ञानी होने के भी आपके बारे में कुछ भी समझ नहीं सकते। तो भगवान की कृपा से भगवान को समझना है और भगवान की कृपा कैसे मिलते हैं, मत चिता मत गाठा मत गाठा प्राणा बोधि अंत परस्परम खति अंत तुष्टि चारा मंत्री चार। जो भाव से भक्ति करते हैं तो भगवान की कृपा मिलते हैं और यही भगवद गीता का सार है। कैसे ज्ञान हटाना यही गीता का अर्थ है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोले भगवद गीता उसका ज्ञान हटाने के लिए, और कैसे ज्ञान हटाना है भगवान की कृपा से, और भगवान की कृपा कैसे मिलते भक्ति करने से। तो इसलिए और ऐसे स्पष्ट है कि गीता में केवल भक्ति अनुमोदित है, कर्म ज्ञान नहीं है, शुद्ध भक्ति अनुमोदित है। हरे कृष्ण। इसके बारे में कोई प्रश्न है? गुरु महाराज जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग है, भक्ति फॉर दोस वर इमोशनल, ज्ञान फॉर दोस वर इंटेलेक्चुअल। भक्ति भावुक भाव संपन्न लोगों के लिए और ज्ञानी जन के लिए ये ज्ञान। तो ये पूरा क्लास इसके बारे में था। एक्चुअली भावना होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम बड़ा इंटेलेक्चुअल है हमारे कोई फीलिंग्स नहीं है। तो यदि कोई फीलिंग्स नहीं है तो तुम पत्थर हो। हम जीव है, जीवन है, जीवन का मतलब भावना। तो भावना होना चाहिए, किंतु मिथ्या भावना से भावबंधन होते हैं और कृष्ण के लिए भावना जो है वो भक्ति बोलते हैं। तो प्रेम भावना होना चाहिए और ऐसा नहीं है कि भक्तों मूर्ख है, भावना भी है और ज्ञान भी है, लेकिन वो शुष्क ज्ञान जिसमें एक ऐसे एकेडमिक नॉलेज। भक्तों तो ऐसा ज्ञान को आकर्षित नहीं होते, भक्तों ज्ञानी है। ज्ञान किस प्रकार का ज्ञान? जो भगवान के बारे में है और इसमें गंभीर दर्शन है। जो ऐसे बोलते हैं तो कुछ भी नहीं चलते। तो ये भक्ति दर्शन कितना गंभीर है। हम नाचते हैं गाते हैं और शास्त्र ज्ञान भी मिलते हैं। देखो ये सब मायावादी ऐसे बोलते हैं, किंतु अनेक मायावादी गीता प्रकाशन करते हैं, लेकिन इतना बड़ा गीता नहीं। सभी श्लोक में तात्पर्य है शास्त्र के अनुसार। और ऐसे बोलते हैं कि हम बड़ा ज्ञानी हैं, किंतु जैसे प्रभुपाद की श्रीमद् भागवत इतना बड़ा पुस्तक लिखते ही नहीं है। और वो भागवत 18 18 खंड में आते हैं, नहीं इतना बड़ा होता है। तो बौद्ध ही और भक्तिगान इंटेलेक्चुअल नहीं है, तो केवल बौद्ध है, हम बड़ा स्कॉलर है। किंतु जैसे ही प्रभुपाद जितने से पुस्तक नहीं लिखते, तो खाली बौद्ध है, हम बड़ा इंटेलेक्चुअल है। ठीक है, तुम बड़ा इंटेलेक्चुअल हो और हम नॉन इंटेलेक्चुअल नहीं है, हम भी इंटेलेक्चुअल है, लेकिन हम नहीं बोलते कि इंटेलेक्चुअल होना वो जीवन का अर्थ है। हरे कृष्ण। तो मैं भी पुस्तक लिखता हूँ और संपादन करता हूँ, तो